สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกับรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมสักกาเป็นช่วงของการตามใจท่านคือตอบปัญหาตามที่ท่านต้องการกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมค่ะปีศักราช2562วันนี้ก็จะเป็นวันแรม5ค่ำเดือน8ปีกุลนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านก็คงจะรอคอยอยู่แล้วที่จะไปพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็เป็นองค์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณซึ่งก็ถือว่าเป็นรายการที่เป็นอันดับหนึ่งคือมีผู้ชมผู้ฟังเนี่ยคือมีท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยสนใจแล้วก็ชื่นชอบรายการนี้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นการทำการวิจัยตามตัวชี้วัดของกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็น่ายินดีที่ว่ารายการนี้แม้ว่าจะจัดกันมายาวนานถึง9ปีแล้วแต่ก็ยังได้รับความนิยมชื่นชอบในรายการและก็ตัวผู้จัดรายการเนี่ยผลสำรวจออกมาที่เป็นอันดับหนึ่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดต่อกันมาน่าจะ 3-4 ปีแล้วนั่นก็แสดงยืนยันกันได้ว่าการจัดรายการของเราและทิศทางนโยบายของทางกรมประชาสัมพันธ์และท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นเรามากันถูกทางแล้วเพราะว่าทำให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นสนใจรายการธรรมรับอรุณแล้วก็มารับฟังรายการของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ ใน พระอาจารย์พร้อมแล้ว ใช่ทุกวันอาทิตย์ที่เราจะมาพูดคุยกันก่อนที่จะไปถึงคำถามคุณใหญ่ในช่วงนี้เนื่องจากว่าเป็นช่วงเข้าพรรษาการเป็นการละเวลาที่เราอยู่ในช่วงพรรษาซึ่งหมายถึงฤดูฝน3เดือนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกให้พระนี่ไม่เดินทางไปที่ไหนให้อยู่กับที่เป็นทางแล้วก็จึงเป็นค่านิยมกันที่ว่าเอางั้นในช่วง3เดือนที่เราไม่ต้องมีภาระในเรื่องการเดินทางเนี่ยเอาเราทำความเพียรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงตั้งจิตใช่ไหมเจ้าค่ะว่าจะทำอะไร เพราะฉะนั้นอยากจะชักชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนเลยว่าเอานี่มันไหลเข้ามาในพรรษานี่ได้หลายวันแล้วเนี่ยเอาที่เหลืออยู่เนี่ยอีกประมาณ10กว่าสัปดาห์เนี่ย12สัปดาห์เนี่ยเราจะทำอะไรที่ว่าเราจะไม่หลุดเลยทำทุกวันเลยเช่นบางคนคิดว่าฉันจะฟังรายการธรรมะรับรู้ทุกวันเอาเลยบางคนคิดว่าฉันจะตื่นเช้านั่งสมาธิทุกวันเอาเลยบางคนคิดว่าฉันจะรักษาศีล5ให้มันได้ทุกวันเอาเลยบางคนจะคิดว่าทำยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นว่าเอาฉันจะพระบางรูปก็จะอยู่อิริบท3ยืนเดินนั่งเว้นนอนในทุกวันเลยบางคนก็จะทำความเพียรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอันนี้ให้ทำบางคนก็จะเอางั้นงดเหล้าเข้าพรรษาไม่สูบบุหรี่ในช่วงเข้าพรรษาอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะอันนี้เราได้ฟังการรณรงค์เยอะมากเลย ใช่เพราะนั้นเราทำความเพียรอะไรที่มันจะดีได้ให้ทำท่านเปรียบไว้เหมือนกับลูกศรเนี่ยถ้ามันงออยู่เนี่ยนะเขาก็ต้องไปชุบน้ำข้าวแล้วก็ลนไฟก่อนชุบน้ำข้าวแล้วก็ดัดด้วยแม้ง่าม เจ้า ค่ะเช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยบางทีมันดิ้นรนพยศมันยังไม่ลงมันยังแบบดื้อดึงมันยังโกรธเกลียดไม่พอใจมึนงงเราต้องแก้ไขลักษณะการแก้ไขนี่ก็คือว่าใช้อริยมรรคมีองค์8มาแก้ไขซึ่งแน่นอนบางทีว่าการปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยอาจจะให้เกิดความลำบากบ้างอาจจะให้เกิดความลำบากบ้างแต่ในความลำบากที่เกิดขึ้นแล้วถ้ามันจะมีกุศลธรรมตั้งอยู่ได้ในความที่รนลำบากนั้นเนี่ยอย่าไปเห็นแก่สบายอย่าไปเห็นแก่ลำบากแต่ให้เห็นแก่กุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นการดีมากๆเลยนะอย่างเช่นว่าถ้าฉันคิดว่าฉันจะไม่กินข้าวเย็นตลอดพรรษาอย่างนี้นะฉันจะรักษาศีลในศีล8ข้อที่6เนี่ยเว้นอาหารมื้อเย็นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสมมตินะสมมติเนี่ยถามว่ามันลำบากไหมก็ใช่อยู่เพราะว่าแหมบางทีคนชวนฉันก็ไปไม่ได้แต่กุศลธรรมเราได้ไหมได้สิเราได้ศีล8ต้องเพิ่มอีกข้อนึงอย่างนี้นะศีล8ได้ข้อหนึ่งกายเราเบากายเบานี่เป็นกุศลธรรมพอมีกายเบาเป็นเหตุผลก็จะทำให้มีจิตที่ตั้งมั่นดีขึ้นได้กุ ุศลธรรมอย่างอื่นๆก็สืบเนื่องเติมตามต่อมาถึงแม้จะลำบากด้วยการที่ไม่ได้รถตามที่ต้องการอยู่เป็นประจำ เจ้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการดี เจ้าค่ะ ก็จะชักชวนนั่นแหละว่าตัวเรารู้ตัวเราเองดีนะคุณเดินใจว่าเราเนี่ยมันจุดอ่อนจุดไหนจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนบางคนก็จะตื่นสายบางคนก็จะกินมากบางคนก็จะขี้เกียจมีปัญหาตรงไหนแก้จุดนั้นมันต้องแก้ได้ เราจะรู้จักตัวเราว่าเรามีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนมากที่สุด ใช่ด้วย กำลังใจถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องด้วยกำลังของตัวเราเองด้วยความเพียรของตัวเราเองทำไมเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในใช้เวลาช่วง3เดือนเนี่ยในการสร้างอุปนิสัยใหม่ที่จะมาอยู่ในทางอริยมรรคมีองค์8ทำอย่างให้เป็นปกติแน่นอนว่าแรกๆอาจจะลำบากบ้างแต่ชักชวนเชิญชวนเนี่ยแล้วก็จะได้เป็นผลดีแน ่เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะก็พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะให้สติกันแล้วล่ะสำหรับญาติโยมที่เป็นคฤหัสถ์นะเจ้าคะเราสามารถที่จะตั้งจิตที่จะทำความดีทำความเพียรโดยเฉพาะตัวเราแก้ไขในสิ่งผิดในตัวเรานี่แหละนิสัยไม่ดีอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าคะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยขอให้ตั้งจิตทำกันแล้วกันไม่ใช่เฉพาะพวกที่ดื่มเหล้าหรือว่าสูบบุหรี่เท่านั้นก็ขอให้ตั้งจิตทำความดีอย่างที่พระอาจารย์ว่าคืออาจจะรักษาศีลอะไรต่างๆอย่างที่อาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้แนะนำมาแล้วนะเจ้าคะ ได้บ้าง ทีนี้พอเราพบกันในวันอาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องของตามใจท่านที่จะตอบปัญหากันตามที่ท่านได้เขียนถามมาถูกไหมเจ้าคะ โดยท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถจะติดต่อกับทางรายการได้ในช่องทางที่ติดต่อกันได้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายนะก็มีจดหมายถึงท่านผู้ฟังส่งมาหรือว่าจดหมายนี่ก็ส่งมาทางเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าถ้าบางคนสะดวกการใช้อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com ได ้ puredhamma.com หรือว่าทาง Facebook Fanpage เราก็มีFanpage puredhamma อันนี้ก็สามารถที่จะ drop inbox ใส่เป็นคอมเมนต์ในตอนต่างๆและโดยเฉพาะยิ่งในที่ Fanpage หรือว่าที่เว็บไซต์เนี่ยก็จะมีการอัปเดตทุกวันแต่ก็เอารายการธรรมะรับรู้เนี่ยย้อนหลังเมื่อวานนี้เมื่อรื่นนี้ต้องการฟังก็กดคลิกฟังดาวน์โหลดกันไปได้ตามช่องทางนี ้ ตามได้ซึ่งคำถามที่จะส่งมาเนี่ยก็จะเป็นคำถามในช่วงที่ว่าเออรอบสัปดาห์หรือรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจจุดนี้ยังไงมันใช่ไม่ใช ่ ถามเกี่ยวกับเรื่องที่ธรรมะที่ได้ฟังไปก็ได้แล้วก็จะได้นำตอนนั้นมาสรุปทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งหรือว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติจะเป็นเรื่องพุทธประวัติจะเป็นเรื่องหมวดธรรมะการนำไปใช้งานยังไงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยก็ติดต่อกันมาได้จะตอบให้ เจ้าค่ะหรือแม้แต่เรื่องราวที่เรียกว่าเหตุบ้านการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันเรานี่แหละหลายท่านอาจจะมีปัญหาก็เขียนถามมาได้ถูกไหมเจ้าค่ะเพราะอาจารย์เปิดช่วงเวลาที่จะตอบแล้วก็พูดคุยเรื่องนี้เป็นเฉพาะทุกวันจันทร์ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ หมายถึงว่าเรามาคุยกันตอบกันเนี่ยคุณเดือนจันทร์คือวันอาทิตย์ถูกไหม เจ้าค่ะถามมาพระอาจารย์ก็จะแนะนำในช่วงของวันจันทร์ได้ ใช่นั่นคือช่วงของสมการชีวิตถ้าเป็นเรื่องการปฏิบัติคิดว่าจะสอดแทรกไปตรงนั้นก็จะไปคุยกันในวันอังคารแต่เป็นเรื่องหมวดหัวข้อธรรมะยังไงก็มาใส่ลงในวันพุธอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระสูตรเรื่องราวอ้างถึงพระสูตรนี้บางทีก็เอามาอ่านให้ฟังกันเลยเนี่ยมันเรื่องหัดอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ มันสุขก็ไปเรื่องของนิทานธรรมบทไป เจ้าค่ะเรียกว่าฟังรายการธรรมรัปรุณทุกวันทุกเช้าเนี่ยไม่มีการเบื่อหน่ายแหละเรียกว่าแต่ละวันก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะเจ้าคะแต่ในทุกๆวันแน่นอนว่าจะต้องได้ธรรมะดีๆจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกทุกวันทุกเช้าไม่มีวันหยุดเหมือนเดิมนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ คนที่จะเบื่อก่อนเนี่ยคุณเตือนใจคือพระมหาไพบูลย์นี่แหละ เพราะว่าเราจัดมาตั้งหลายปีแล้วนะแล้วก็ทุกวันน่ะถ้าเราจะพูดแต่เรื่องเดิมๆมันก็จะเบื่อเองเราก็จะเบื่อไปเองเพราะฉะนั้นก็จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยลองแบบนี้ดูซิลองแบบนั้นดูซิเอาเรื่องนี้มาใส่ดูเป็นยังไงท่านผู้ฟังว่ายังไงตัวเราคนพูดจะไปได้ไหมก็ค่อยๆปรับเอาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ท่านผู้ฟังก็มีฟีดแบ็กมาเราก็รับฟังแล้วฟีดแบ็กมาก็ติดต่อมาตามช่องทางนี้ได้นี่ก็จะเป็นประโยชน์ล่ะท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วย เจ ้ าค ่ ะสาธุเจ้าค่ะแต่รู้สึกว่าคนจะไม่เบื่อพระอาจารย์เลยนะเจ้าค่ะยิ่งมีคนรับชมแล้วก็มีแฟนรายการมากขึ้นแล้วก็ข้ามไปนอกประเทศด้วย คือ สปป.ลาวนี่แน่นอนเจ้าค่ะ เดี๋ยวผ่าน มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะเจ้าค่ะเอาละเจ้าค่ะเรามาถึงจดหมายที่จะตอบกันในวันนี้นะเจ้าค่ะซึ่งพระอาจารย์เมตตาที่จะคัดเลือกมาหลายฉบับอยู่โยมขอเริ่มด้วยฉบับแรกเลยนะเจ้าค่ะสำหรับคุณพัชรพรเจ้าค่ะคุณพัชรพรนี้ก็เขียนถามเข้ามาทางเว็บไซต์หรือว่าทางอีเมลเจ้าค่ะเว็บไซต์ของเรานะเจ้าค่ะถามมานี่ก็ถามว่าอายตนะภายในและภายนอกที่แยกจากกันแต่จะถูกยึดโยงด้วยความรักใคร่พอใจการที่จะละความรักใคร่พอใจออกได้ก็คือการรักษาอินทรีย์ชะไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเค เลยเจ้าค่ะ เนื้อหาตรงข้อมูลที่คุณพัชรพรถามมาเนี่ยคือข้อมูลที่อาตมาเอามาเทศเมื่อในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่17ที่ผ่านมาในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะเอาหัวข้อแม่บทที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเทศไว้เช่นเทศเรื่องขันห้าอายตนะหกเอาอายตนะหกเป็นยังไงขันห้าเป็นยังไงเอามาอธิบายไปแล้ววันนั้นเนี่ยได้ยกเรื่องของโกฏฐิกะสูตรโกฏฐิกะสูตรเข้าไปซึ่งเราได้พูดถึงเรื่องของท่านพระโกฏฐิกะที่ว่าท่านเป็นผู้ที่มีปฏิสัมภิทามากในช่วงรับสัปดาห์นั้นพระอาจารย์ก็เลยจัดแบบพระสูตรของเกี่ยวกับท่านพระโกฏฐิกะเนี่ยมาใส่ตรงนั้นอธิบายตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะ มารวมๆฟังกันทีเดียวเลยนะ กระจายกันไปได้ให้มีประเด็นต่างๆศึกษากันมากขึ้นเพิ่มขึ้นได้ก็มาถึงจุดหนึ่งที่ว่าอธิบายถึงว่าวัวสีขาวกับวัวสีดำถูกผูกกันอยู่ด้วยเชือกแต่จะบอกว่าเป็นวัวตัวเดียวกันเนี่ยมันอันเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช ่ มันไม่ใช่อันนี้คือเป็นอุปมาอุปไมยที่พระสารีบุตรเปรียบเทียบให้ท่านพระโกฏฐิกะเนี่ยได้ฟังเปรียบเทียบกับอะไรนี่คือเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับรูปเป็นที่เกาะเกี่ยวของตาแต่ถ้าจะบอกว่ารูปกับตาเป็นอันเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ อ ื มเจ้าค่ะ แต่จะว่าวัวขาวกับวัวดำมีเชือกผูกอยู่แต่จะบอกวัวขาวกับวัวดำเป็นตัวเดียวกันไม่ใช่ เจ้าค่ะ เสียงเป็นที่เกาะเกี่ยวของหูแต่จะบอกว่าหูและเสียงเป็นอันเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ อ ื มเข้าใจ มั้ยค่ะหูของคนที่เขาละความกดเกาะเกี่ยวได้แล้วเนี่ยหูก็ยังฟังเสียงอยู่แต่ความพอใจในเสียงนั้นเนี่ยไม่ ม ีไม่มีจิตที่จะไปยึดถือในพวกนี้เนี่ยก็พ้นกันได้ อ่ะ ทีนี้คำถามที่คุณพัชรพรถามมาคือว่าไอ้การเกาะเกี่ยวยึดโยงกันของมันเนี่ยมันไม่ได้จะไปที่อื่นเอาใหม่ก่อนที่ไปคำถามนะคือไอ้อินทรีย์เช่นเสียงจะเข้าตาเนี่ยไม่ได้หรือ ต้องไปที่หู เท่านั้นใช่ไหมเสียงต้องไปที่หูเท่านั้นคืออินทรีย์แต่ละอย่างเนี่ยจะไม่เสวยวิสัยของกันและกันจะมีการแยกกันไปซึ่งในความแยกกันไปที่เป็นแบบนี้นี่แหละมันคือลักษณะที่ปรุงแต่งกันออกมาแล้วด้วยระบบของกรรมด้วยระบบของกรร ม อย่างเช่นเราจะบอกว่าสิ่งเนี้ยก็คือธาตุดินพลาสติกคือธาตุดินอย่างเป็นต้นนะธาตุดินก็เหมือนธาตุดินของเราผิวหนังของเราแต่มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าอันนี้มันไม่ได้จะไปมีเป็นอายตนะได้ที่จะรับรู้ความรู้สึกร้อนหนาวอะไรต่างๆได้ไม่ได้ ไม่มีความรู้สึกว่างั้นเถอะ ไม่มีวิญญาณไม่มีการรับร ู ้ไม่มีวิญญาณคือการรับรู้เข้าไปอยู่ในสิ่งนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันปรุงแต่งโดยออกมาลักษณะที่ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่อายตนะแต่ก็เป็นธาตุดินเหมือนกันหูของเรานี่ก็เป็นธาตุดินเหมือนกันแต่ปรุงแต่งออกมาในลักษณะที่เป็นอายตนะได้ลักษณะที่เป็นอายตนะนี่แหละที่มันทำให้เกิดการรับรู้ได้ทำให้เกิดการเกาะเกี่ยวได้ของอะไรไม่ใช่แสงไม่ใช่รสแต่ต้องเป็นเสียงเท่านั้นเกาะเกี่ยวเข้ามาใช่ไหมทีนี้ไอ้การเกาะเกี่ยวตรงนี้แหละที่ตัณหาก็ยืดโยงออกไปอวิชชาก็ปกคลุมไปจิตก็ไหลยึดถือไปตามสิ่งต่างๆเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตลอดมันตลอดขึ้นคำถามของเขาก็คือว่าเอ๊ะแล้วการที่เราจะไม่ให้ลักษณะที่เรามีการรู้ได้แล้วมันมีความรักใคร่พอใจออกไปเนี่ยต้องมีการรักษาอินทรีย์ใช่หรือไม ่เจ้าค่ะ คำตอบก็คือว่าถูกแค่1 ใน 6 ถูกนิดเดียวถูกส่วนหนึ่ง ค ือ เพราะว่ามีอยู่6อย่างวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้กิเลสตัณหาวิชาคลืบคลานไป เจ้าค่ะ 1ด้วยการสังวรถูกต้องที่คุณพัชรพรบอกมา2ด้วยการเสพ3ด้วยการอดกลั้น4ด้วยการงดไว้5ด้วยการบรรเทา6ด้วยการภาวนามี6วิธีในการที่จะป้องกันไม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราเนี่ยอายตนะภายในที่บอกว่า หูกับเสียงเป็นของที่เกาะเกี่ยวกันใช่ไหมย ึ ดโยงกันด้วยความรักใคร่ความพอใจเสียงจะไปเข้าตาไม่ได้ต้องเข้าหูเท่านั้นทีนี้ว่าเราจะไม่ให้มันมาเกาะเกี่ยวเราต้องตั้งสติไว้ที่อายตที่สัพพัสสะที่จะเกิดขึ้นเหมือนเป็นนายทวารนะบ่าหูเนี่ยเป็นเหมือนประตูตาเนี่ยเป็นเหมือนประตูใจเนี่ยเป็นเหมือนประตูลิ้นเป็นเหมือนประตูประตูต้องมีนายทวารที่ฉลาดต้องมีนายทวารที่ฉลาดนายทวารจะนายทวารที่เปรียบกับอะไรเปรียบกับสติการสำรวมอินทรีย์คือการตั้งสติขึ้นอย่างหนึ่งคุณก็ต้องมีการสำรวมอินทรีย์รักษาทวารทั้ง6จุดหนึ่งนี้ได้สำรวมอินทรีย์ทั้ง6ได้ที่ จะ ป้องกันไม่ให้เสียงที่มาเนี่ยมันจะมายึดโยงกับหูนี้แล้วให้ความยึดถืออวิชชาอะไรคลืบคลานออกไปเนี่ยจะรักษาได้1สองด้วยการเสพบางทีเราก็กินข้าวบางทีเราก็นอนพักบางทีเราก็กินยาต้องมีการวิจารณาปัจจัย4แล้วจึงบริโภ คว ิจารณาจึงบริโภค3ด้วยการอดกลั้นอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความหนาวความร้อนอดทนต่อคำด่าคำว่าแล้วก็อดทนนี่ก็ช่วยได้เห็นไหมอดทนนี่ก็ช่วยได้หรือการงดเว้นลักษณะการงดเว้นก็คือว่าการที่แบบว่าไม่ไปในที่ที่มันจะไม่ดีเช่นบางคนที่ถ้าไปในคลุกคลีกับคนที่เป็นคนชั่วอย่างเงี้ยนะคลุกคลีกับคนพาลอย่างเงี้ยคลุกคลีกับพวกเสพยาเสพติดแต่คุณก็ไปเสพยาเสพติดตามเขาก็งดเว้นในที่ที่มันจะเป็นแบบนั้นอย่าไปช่องโซเพนีไนท์คลับโรงสุราที่มั่วสุมก็งดเว้นลักษณะการที่ไม่ให้หูของเราหรือตาของเราไปเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่มันจะให้เกิดการยึดเกี่ยวยึดโยงกันได้เว้นซะที่นั่นอย่าไปงดเว้นก็ได้หรือด้วยการบรรเทาหรือด้วยการบรรเทาลักษณะการบรรเทาก็คือการละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในใจของเราซึ่งลักษณะการบรรเทากับการอดกลั้นเนี่ยไม่เหมือนกันตรงที่ว่าคือถ้าบางคนอดกลั้นหรืออดทนไม่ถูกเนี่ยนะมันจะกลายเป็นเก็บกดมันจะกลายเป็นเก็บกดเก็บอกุศลธรรมเอาไว ้ ฉันอยากเสพฉันอยากเสพโอ้มีราคะเกิดขึ้นในจิตใจมากเนี่ยเก็บกดไว้เก็บกดไว้มันระเบิดตุ้มมานี่คือไม่ถูกอันนี้คือไม่ใช่อดทนแบบนั้นอันนี้ต้องใช้วิธีการบรรเทาคือละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมคือความอยากนั้นเสียความอยากนั้นเสียเอาอะไรทดแทนเอาคุณก็เอาเมตตาทดแทนคุณก็เอาการทำสมาธิทดแทนแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นมันจึงมาถึงในข้อสุดท้ายที่ว่าต้องมีการภาวนามีการภาวนาใน6อย่างนี้จะเป็นวิธีการที่ละกิเลสไม่ให้ผัสสะที่เกิดขึ้นตึ้มเนี่ยมีการยึดโยงด้วยความรักใคร่พอใจตามอายตนะต่างๆเนี่ยได้จะละได ้ ด้วยหกวิธีการนี้หนึ่งในนั้นคือการสังวรอย่างที่คุณวัชรพรถามมานี่แหละซึ่งข้อมูลจุดเนี้ยจริงๆแล้วก็อยู่ในซีรีส์เดียวกันของใต้ร่มโพธิบทนะคือถ้าจะพูดถึงว่าถ้าอยากจะกลับไปฟังย้อนหลังเนี่ยนะในพระสูตรที่อธิบายเรื่องอายตนะทั้ง6โดยท่านพระสารีบุตรกับท่านพระโกฏิตะที่อธิบายถึงว่าตารูปเนี่ยเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของตารูปเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของตาแต่เพราะว่าการเกาะเกี่ยวมีความรักใคร่พอใจเกิดขึ้นจึงทำให้สองอย่างนี้เกาะเกี่ยวกันข้อไปนะคือเราควรจะกำหนดบทเพียรชนะให้ถูกนิดนึงนะคุณใจ คือ หมายความว่าสิ่งที่จะให้เกิดการเกาะเกี่ยวกันเนี่ยคือความรักใคร่พอใจความรักใคร่พอใจมันก็เป็นกาวที่เชื่อมอยู่ระหว่างรูปกับตาเข้าใจไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันติดกันโดยที่เป็นลักษณะของมันเองแต่มันต้องมีความพอใจความรักใคร่พอใจ เป็นตัวเชื่อมโยงถูกไหม เป็นตัวเชื่อมโยงเป็นตัวเชื่อมโยงโอเคถ้ามีความรักใคร่พอใจเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปไอ้ความรักใคร่พอใจนี่แหละเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของตาและรูปนั้นโอเคนะคือถ้าเราไปเข้าใจว่าโอ้หูเนี่ยเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของเสียงเป็นเครื่องเกี่ยวของหูเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้เพราะเราไม่มีตัวที่จับนั่นคือไอ้ตัวความรักใคร่พอใจเราต้องเอาจัดการเจ้าตัวความรักใคร่พอใจไม่ใช่จัดการหูไม่ใช่จัดการเสียงโอเคนะแต่ต้องจัดการเจ้าตัวความรักใคร่พอใจเราจะจัดการตัวความรักใคร่พอใจได้หนึ่งในนั้นที่คุณพระชาพรพูดถึงก็คือความสังวรสำรวมระวังนะเรื่องราวที่ถามมาต้นคำถามนี้คืออยู่ในวันที่17กรกฎาคมไปฟังได้ส่วนรายละเอียดที่ว่า6อย่างที่เราจะละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเหล่านั้นได้เนี่ยก็คืออยู่ในวันที่5มิถุนายน เดี๋ยวนี้ให้มิตุยายนซึ่งได้พูดถึงปรารภว่าคนเราบางทีมีอกุศลธรรมบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางทีบางคนก็พอมีอำนาจใหญ่โตขึ้นมามีชื่อเสียง ม ีคนรู้จักมากเอ๊ะทำไมเปลี่ยนแปลงไปกิเลสมากขึ้นอย่างเงี้ยนะวิธีจะป้องกันทำยังไงก็ใช้6อย่างนี้ซึ่งวิธีการป้องกัน6อย่างนี้ใช้ได้กับทุกอย่างเลยจะได้กับทุกอย่างเลยเพราะนั้นก็จึงมาตกถึงจุดที่ว่าเอาในเรื่องที่จะความรักใคร่พอใจที่เป็นที่ก่อเกี่ยวของรสและลิ้นเนี่ยก็สามารถที่จะกำจัดตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็คือไอ้เรื่องการฟังธรรมเนี่ยบางทีเราฟังแล้วให้มันพิจารณาใคร่ครวญแล้วก็ดึงหมดธรรมะนั้นน่ะมาเกี่ยวข้องด้วยนี่คือลักษณะของการที่มีการใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆทำให้ธรรมะเนี่ยมันกระจายไปมีความยืดโยงกันไปได้ ค่ะเพราะว่าธรรมะของพระเจ้าองค์นี้อย่างที่พระอาจารย์เคยพูดมานะเจ้าคะก็คือว่าเหมือนกับจุ่มแหคือแบบมันจะเชื่อมโยงกันเหมือนแหใช่ไหมเจ้าคะสาวไปตรงไหนเนี่ยเราเริ่มตรงไหนก็ตามในที่สุดก็จะไปถึงตรงจุดสุดยอดของจุ่มแหก็คือเป็นสูงสุดของศาสนาหรือพระธรรมคำสอนของพระเจ้าองค์ถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องทีนี้ถ้าจะเราจะยืดต่อไปอีกว่าเอาหกอย่างนี้ใช่ไหมคือด้วยการสังวรการเสพการอดกลั้นการงดเว้นการบรรเทาการภาวนาการภาวนานี่คือการเจริญพุทโธจงเจตเนี่ยแล้วถ้าจะบอกว่ายืดต่อไปอีกเราจะทำยังไงให้มีการสังวรเกิดขึ้นเราจะทำยังไงให้มีการเสพพิจารณาแล้วจึงเสพเราจะทำยังไงให้มีการอดกลั้นแล้วจึงละกิเลสได้เนี่ยเอาคุณต้องปฏิบัติตามมรรคแปดก็ต่อไปอีกได้มรรคแปดนี่ก็จะเป็นที่ลงตรงนี้ได้ว่าเหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าเสือรอยเท้าแมวรอยเท้ากระต่ายอะไรต่างก็จะไม่ใหญ่เกินไปกว่ารอยเท้าช้างอย่างเงี้ยก็จะจมรวมอยู่ในมรรคแปดนี่แหละสักจุดใดจุดหนึ่งในที่นี้คุณพระชาพรยกมาในเรื่องของการสำรวมการรักษาสังวรอินทรีย์ในนี้ถูกต้องแน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าคุณพระชาพรและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านผู้ชมทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะเข้าใจในประเด็นนี้กันแล้วนะคะต่อไปจะเป็นคำถามของท่านที่ใช้นามว่าหรือนามแฝงนะเจ้าคะอันนี้ก็ถามมาทาง Facebook Fanpage ของเพียวธรรมะของวัดป่าตอนไฮโซนะเจ้าคะท่านผู้ใช้นามว่าสุขได้ถ้าวางเป็นนะเจ้าคะอันนี้โยมจำได้ครับคล้ายครับคลาว่าเหมือนท่านจะเคยถามเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่ายังอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยถามมาอีกท่านถามมาดังนี้เจ้าค่ะเล่ามาว่ามีเพื่อนอยู่คนนึงอายุมากแล้วแต่ว่าก็เขาหมายถึงคงจะเป็นผู้ชายนะเจ้าคะกินเบียร์เล่นหวยแต่ว่าทางท่านผู้ถามไม่กินเบียร์ไม่เล่นไม่เที่ยวนะเจ้าคะและเพื่อนคนนี้เนี่ยไม่มีเงินเก็บแต่เป็นหนี้ทางท่านผู้ถามก็จะช่วยเหลือเพื่อนคนนี้หลายครั้งแล้วเตือนเขาก็หลายครั้งแล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะเจ้าคะก็คือเขานิสัยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยทีนี้ท่านผู้ถามก็บอกว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยนะเจ้าคะนอกจากจะช่วยเหลือแล้วเนี่ยเธอยังเป็นที่รองรับอารมณ์ของเพื่อนคนนี้อีกด้วยนะเจ้าคะทีนี้รู้จักกันมาหลายปีเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ตลอดคือไม่สามารถแก้ไขได้เลยตอนนี้เนี่ยทางท่านผู้ถามก็บอกว่าไม่อยากจะยุ่งกับคนคนนี้แล้วล่ะรู้จักกันมาปีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เสียดายแล้วก็ไม่เสียใจเลยเพราะว่าได้ทำดีที่สุดแล้วในการที่ช่วยเหลือเขาให้พ้นจากหนี้สินที่เขาต้องทนทุกข์มานานแล้วก็ที่เหลือเนี่ยท่านผู้ถามก็คิดว่าเขาคงจะต้องช่วยเหลือตัวเขาเองบ้างละกรรมใครกรรมมันนะเจ้าคะอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจเราควรจะเดินออกมาจากสิ่งนั้นซะไม่ควรจะทนอยู่ต่อไปขออยู่กับศีลกับธรรมสบายใจกว่าก็ไม่เชิงถามนะเจ้าคะแต่เหมือนระบายความในใจมาอย่างนี้พระอาจารย์จะมีอะไรเสริมแนะนำก็นิมนต์เลยเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ คือการเดินออกมาคือปรารภเรื่องที่ท่านผู้ถามถามเนี่ยก็เพราะว่าในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเพื่อนคุณใจเพื่อนที่ว่าอาจจะคบกันมาเป็นหลายสิบปีแล้วปรากฏว่าคือถ้าเผื่อว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องธุรกิจบางทีมีกระทบกระทั่งกันก็เลยแบบว่าเลิกคบกันไปอย่างเงี้ยนะในที่นี้พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าเอ้ยอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรอย่างเงี้ยการอย่าเห็นแก่สั้นก็คืออย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักนั่นหมายอย่างนี้ จ้าค่ะ อย่าจองเวรให้ยืดเยื้อนักนั่นคืออย่ายังจะยาวอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เพราะนั้นคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้มันไม่ดีแล้วก็เลิกคบมันไปคือมันก็พูดได้อยู่มันง่ายอยู่ใช่ไหมล่ะแต่บางทีเพื่อนเราก็แหมคบกันมาตั้งนานนี่บางทีเขาประมาทไปเราพอจะช่วยเขาในการที่รักษาเขาพูดที่ประมาทอย่างเงี้ยได้ไหมเราจะเป็นมิตรที่เป็นผู้มีอุปการะได้ไหมอย่างเงี้ยนะถ้าพอช่วยได้ก็ช่วยกันไปเพราะโลกมันก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าบอกว่าช่วยไม่ได้เราช่วยไม่ได้ก็ต้องแยกกันไปอย่าไปคบหาสมาคมด้วยทีนี้การที่คบหาสมาคมเนี่ยคุณใจบางทีมันก็ไม่ได้ว่าตัดชับได้เลยว่าเราเดินออกมาไม่อยู่กับเขาเฮ้แต่ว่ายังคิดถึงเขาอยู่เรื่อยนี่ปัญหาของตัวเองมันไม่ใช่ปัญหาของเขา ใช่ จิตยังคล่องอยู่ว่าเอาทำไมยังไปคิดถึงเขาอยู่เรื่อยนี่แหละปัญหาของตัวเองมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องเพื่อนแล้วมันปัญหาที่ตัวฉันว่าจิตใจของเราทำไมไปคล่องอยู่จุดนี้อยู่เรื่อยเราจะวางความคิดนึกตรงนี้ได้เนี่ยมันก็คือเรื่องการนั่นแหละคุณใจพอใจเขาในอย่างใดหนึ่งคือเขาไม่มีความดีอะไรเลยเล่นหวยด้วยกินเหล้าด้วยแล้วทำไมคุณไม่ชอบเขาอ่ะโอ้ยปากบอกไม่ชอบหรอกแต่ว่าเขาคิดถึงเขาอยู่เรื่อยคนในภายในตัวเองมันหลอกตัวเองไม่ได้หรอก เจ้าค่ะ มันก็ต้องถามแล้วก็ต้องมีเรื่องให้พูดคุยคิดถึงอ่ะพอคิดถึงแล้วจะทำยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่คำถามที่ว่าคุณจะไปโทษคนอื่นว่าไอ้คนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นแล้วฉันควรจะปล่อยวางอย่างนี้แต่ว่าเราวางได้ไหมนี่สำคัญที่บอกว่ากรรมใครกรรมมันแล้วคุณจะไม่ให้เป็นกรรมกับตัวเองก็อย่าไปคิดถึงในเรื่องแบบนี ้ เราก็ต้องตั้งสติไว้ให้ดีนะให้มีสติไว้อยู่อย่างต่อเนื่องไม่ให้จิตใจเนี่ยคิดนึกดำริไปในทางกามแต่ให้พยายามที่จะฟังธรรมอยู่เรื่องนิดแล้วก็ให้เห็นความเป็นอนิจจังให้เห็นความเป็นไม่เที่ยงเป็นความไม่ใช่ตนเราก็จะค่อยทำจิตของเราให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆเห็นตามความเป็นจริงถูกต้องนายใครกำหนดปล่อยวางได้มันจะค่อยเป็นไปตามลำดับขั้น ค ือถ้าบอกว่าเราจะไม่ยุ่งแล้วจะไม่ยุ่งละปากพูดอยู่อย่างเงี้ยนั่นโมหะเต็มๆโมหะเต็มๆก็คือว่าเหมือนคือมันอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเรามองไม่เห็นเหมือนอย่างตอนกลางคืนคุณไปอยู่ในป่าเนี่ยโอ้รกชัดมากแต่เราไม่เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นมามากเลยอย่างเราเคยไปฝึกที่เขาชนไก่อย่างเงี้ยไปถึงตอนคืนโอ้เฮ้ยเราก็ไม่เห็นอะไรแต่พอมาดูกลางวันโอ้โหฝุ่นมากเลยจนกระทั่งแบบหายใจติดขัดไปหมดเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่เห็นนึกลักษณะของโมหะเราคิดว่าเออฉันวางได้แล้วฉันวางได้แล้วแต่คุณแบบวางแบบโมหะมันไม่ใช่เรียกวางหรอกมันก็คือหลอกตัวเองว่าฉันวางได้แล้วเนี่ยไม่อยากยุ่งแต่จิตใจยังคล้องอยู่อันนี้จะไม่ถูกเพราะนั้นเราฝึกให้ในการที่จะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตนฉะนั้นไม่มีลำดับขั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรก็วางหมดอันนั้นมันเร็วเกินไปพอเร็วเกินไปปุ๊บกลายเป็นโมหะแต่ลำดับขั้นเนี่ยคุณจะต้องมีศีลก่อนมีสมาธิเห็นตามความเป็นจริงในความเป็นของไม่เที่ยงเห็นอยู่บ่อยจนกระทั่งเกิดความนายจิตมันจะมีความคลายกำหนัดเราก็จะปล่อยวางได้ต้องเป็นไปตามลำดับนี้มาถึงจะถึงปล่อยวาง ตามตอนนะ เช่นเรามีศีลป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บสมาธิมีบ้างไม่มีบ้างโอ้ฉันวางหมดแล้วนั่นอันนี้ไม่ใช่ไม่เกิดปัญญาแน่ไม่ใช่อยู่แล้วมันก็จะกลายเป็นโมหะไปได้ เจ้าค่ะ ก็ต้องระวังตรงนี ้เจ้าค่ะการวางได้หรือวางไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การทำจิตของเราอย่างแท้จริงถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ลำดับขั้น เจ้าค่ะ ซึ่งลำดับขั้นเนี่ยจะเกิดเร็วเกิดช้าก็แล้วแต่นะจะเกิดปุ๊บปั๊บเกิดได้แต่ต้องมีตามลำดับนี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะเห็นความเป็นจริงจิตเราก็ต้องมีสมาธิบ้างอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นรูปแบบนั่งสมาธิแบบนี้เลยใช่ไห ม แต่จะเป็นแบบว่าจิตใจมันว่างๆเย็นๆไม่ได้แบบว่าวุ่นวายขึ้นลงต้องมีบ้างแล้วก็มันจะมีความลักษณะความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่เบื่อเซ็งมันก็คนละอย่างกันดิคลายกำหนัดไปเนี่ยปล่อยวางไปเนี่ยแล้วก็มันจะวางได้ก็จะไม่ใช่ว่าอะไรก็ทิ้งหมดอย่างเงี้ยมันจะไม่ถูก เจ้าค่ะดังนั้นท่านผู้ถามก็ต้องเริ่มด้วยศีลก่อนล่ะต้องรักษาศีลนี่แหละ ศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาไปตามแบบนี้นะก่อนที่จะให้มีปัญญาเกิดก็ไล่มาจากสมาธิเราก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงอยู่เรื่อยๆจะมีความนายในที่นี้หมายถึงนิพพิทามีความคลายกำหนัดในที่นี้คือวิราคะแล้วจะมีการปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เสร็จปุ๊บวางได้ระดับหนึ่งมันยังมีอีกละเอียดไปอีกเราก็ทำซ้ำอีกอย่างเงี้ยทำซ้ำอีกจนกระทั่งวางเข้าไปเรื่อยๆจนวางหมด เจ้าค่ะ ถึงว่ าอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องทำซ้ำทำย้ำๆไปเรื่อยๆเลยถ ู กไหมเจ้าคะ เพราะฉะนั้นคือบางทีใช่อยู่เราวางความวันนั้นเราวางได้วันต่อมาเรายังนึกอีกเอ้าทำอีก ม ันก็จะค่อยละเอียดลงไปก็จะไม่ละเอียดลงไป เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้คิดว่าท่านผู้ใช้นามว่าสุขได้ถ้าวางเป็นฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสักขามาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำจิตได้ดีขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าท่านถามมานี้ถ้าโยมจําได้ก็คงจะเป็นครั้งที่2แล้วที่ถามมาแบบนี้นะเจ้าคะแสดงว่าท่านคงจะต้อง ทําให้ละเอียดขึ้นไปได้ ที่จะระวังเจ้าค่ะให้มากยิ่งขึ้นนะเจ้าคะละเอียดยิ่งขึ้นก็จะสามารถวางได้อย่างแท้จริงใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่วางได้แต่ว่าเหมือนปากเราพูดว่าเราวางได้แล้ววางได้แล้วแต่ความจริงในลึกๆในจิตใจยังทําไม่ได้นะคะ ก็ทําให้ละเอียดลงไปได้เจ้าบอล เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปก็จะเป็นปัญหาที่แฟนประจำรายการท่านหนึ่งแหละท่านเขียนถามมาบ่อยมากเลยแล้วก็เท่าที่ดูนั้นท่านก็จะศึกษาธรรมะอย่างละเอียดทั้งในพระสูตรต่างๆด้วยนะเจ้าค่ะคือคุณอภิสิทธิ์วีระไวทยะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะในเที่ยวนี้คุณอภิสิทธิ์ก็กราบนมัสการเรียนถามมาเกี่ยวกับพระสูตรหนึ่งนะเจ้าค่ะที่ก็คือว่าน ัลกาลาปิยะ นราตาลาปิยสูตรเจ้าค่ะซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ว่าพระสารีบุตรท่านได้ถามตอบปัญหากันแบบว่าเรียกว่าสนทนาธรรมกัน หลัก ก ับ โกติตะเจ้าค่ะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนามรูปอะไรต่างๆนี่โยมก็คงจะไม่อ่านเพราะว่าทางคุณอภิสิทธิ์ผู้ถามมาเนี่ยจะถามมาแล้วจะบอกว่าจะเติมคำนี้ได้ไหมในคำถามคำตอบนั้นก็นิมนต์พระอาจารย์ได้ชี้แจงแล้วก็เล่าให้ฟังเลยนะเจ้าค่ะจะได้ท่านผู้ฟังทางบ้านก็จะได้เข้าใจไปทีเดียวโดยไม่เบื่อหน่ายที่จะฟังโยมอ่านซ้ำๆนะเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือเรื่องราวตัวนี้เป็นพระสูตรที่อาตมามาอ่านให้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรในช่วงคลังพระสูตรในช่วงคลังพระสูตรเนี่ยก็คือนำพระสูตรเกี่ยวกับกำไม้อ้อนละกาลาปีสูตรเนี่ยนละกาลาปีเนี่ยหมายถึงไม้อ้อที่ท่านพระมหาสารีบุตรเนี่ยเปรียบเทียบไว้เหมือนไม้อ้อสองกำพิงกันเนี่ยเอาหนึ่งอ่อนหนึ่งก็คว่ำไอ้อันหนึ่งไอ้นี่ก็คว่ำอย่างเงี้ยอยู่ได้เพราะต้องอาศัยกันโดยท่านก็ซึ่งอันนี้เราคุยกันไปอยู่นะคุณเดินใจในช่วงของคุณเพชรในพระธรรมปิฎกที่พูดถึงอธิบายพระสูตรนี้ไปใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าจุดที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยถามจี้จ่อลงมาเนี่ยคือจุดตรงที่ว่ามันพิงกันนี่แหละนามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูปอาศัยกันเกิดขึ้นตรงเนี้ยที่ท่านพระสารีบุตรจบอยู่ที่นี้ไม่ได้ไปต่อถึงอวิชชาและสังขารใช่ไหมมันจะมีคู่กันไปคู่กันมาทั้งหมด12 คู่แล้วก็ท่านมาจบคู่ที่11แล้วก็วนกลับไปเกิดดับแต่ทำไมไม่ไปคู่ที่12แต่คู่ที่12เนี่ยท่านพระมหาโกฏิตะนี่ก็อธิบายขึ้นมานี่คือความเฉียบคมของท่านนะนี่ก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะคุณพิเศษเนี่ยก็เลยจะถามมาว่าแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงในคำถามคำอธิบายตรงเนี้ยของท่านพระสารีบุตรเนี่ยบอกว่าถ้าเอาสังขารหรือว่าอวิชชาเนี่ยเติมเข้าไปด้วยจะได้หรือไม ่ เอาได้สิอันนี้ก็คือตอบได้เลยว่าได้แน่นอนเพราะว่าเป็นไปตามพุทธพจน์อยู่แล้วเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปมีวิญญาณใช่ไหมแล้วเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณด้วยที่ท่านพระสารีบุตรตอบเนี่ยนะทีนี้ที่ถามต่อมาคือว่าเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณอันนี้ก็ถูกต้องอยู่แล้วถูกไหมเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะไล่กันไปอย่างเงี้ยเลยน ะ เราจะเห็นได้ว่าถ้ามันกลับกันได้เนี่ยนะวิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณเอาวิญญาณนามรูปนามรูปการปรุงแต่งตรงเนี้ยคือสังขารแน่นอนเพราะถ้าเราจะเขียนให้ถูกเนี่ยคือเป็นทริแองเกิลอย่างเงี้ยเลยคุณใจเป็นสามเหลี่ย ม มุมหนึ่งเป็นนามรูปมุมหนึ่งเป็นวิญญาณมุมหนึ่งเป็นสังขาร ใช่ค่ะ งานที่มันยังทรงตั้งอยู่ได้เนี่ยคืออวิชชาเอาใหม่นะมุมหนึ่งคือสังขารมุมหนึ่งคือนามรูปมุมหนึ่งคือวิญญาณสังขารในที่เนี่ยหมายถึงกรรมแน่นอนสังขารในที่หมายถึงกรรมสังขารที่หมายถึงกรรมเพราะอะไรเพราะว่าสังขารคือการกระทำทางกายทางวาจาทางใจที่หมายถึงกรรมทางกายทางวาจาทางใจกรรมนั้นคือไออุ่นนั่นเองไออุ่นคือกรรมไฟคือกรรมกรรมเนี่ยจึงรักษานามรูปให้มันปรุงแต่งออกมาในลักษณะที่เป็นอายตนะถ้าไม่มีวิญญาณเนี่ยก็ต้องอาศัยมันอยู่ พราะมีเสียงใช่ไหมเสียงปากพูดออกไปมีเสียงมีหูจึงมีวิญญาณคือการรู้แจ้งทางเสียงทางหู เอาธรรมะรู้ทางนั้น ใช่ก็หูมันก็เป็นธาตุดินมันก็เป็นธาตุน้ำอะไรอยู่ในนี ้ แล้วการปรุงแต่งตัวนั้นมาได้ไงเพราะอาศัยไออุ่นไฟคือกรรมไปเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะย่อมันคือสังขารมุมด้านนี้คือนามรูปมุมอีกด้านหนึ่งนี่คือวิญญาณเหมือนกับอาศัยกันเกิดขึ้นความมีตัวตนของเราเนี่ยจึงมีจึงมีอยู่เพราะฉะนั้นคือจะพูดนะคุณใหญ่นี่คือคำของพระมหาไพบูลย์อย่าไปบอกว่าคนอื่นพูดนั่นคืออันพระอาจารย์อนุมานเราเองว่าถ้าสามเราเขียนเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีสังขารก็ต้องมีนามรูปได ้ วิญญาณได้เพราะมีสังขารก็ต้องมีนามรูปได้มีวิญญาณได้คือเป็นสามเหลี่ยมคือคุณเอาคู่ไหนก็ได้ที่คุณจะมาอธิบายการที่มันยังทรงอยู่ได้นั่นน่ะไม่ล้มไปนั่นน่ะเพราะว่ามันเป็นอวิชชานั่นแหละเป็นอวิชชานั่นแหละสามารถเปลี่ยนคือทำความเข้าใจที่ถ้าให้เราเป็นคู่แล้วเนี่ยมันจะเข้าใจได ้เข้าใจมากขึ้นนะเจ้าค ่ ะอันนี้ก็คือต้นของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง สิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เจ้าค่ะ ใช่ใช ่เป็นคู่ เป็นคู่คุณมาแล้วก็ในคู่ที่คุณพิจิตรมาที่นี้เนี่ยว่าเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณและนามรูปที่บอกว่าถ้ามีผัสสะจึงมีเวทนามีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะจะเขียนเป็นสำนวนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเขียนเป็นสำนวนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งจริงๆพระพุทธเจ้าก็เคยอธิบายถึงพระอะไรมีอะไรจึงมีแต่พระอะไรมีอะไรจึงมีพระอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเป็นแบบเขียนในลักษณะที่เอาด้านหลังมาไว้ด้านหน้าด้านหน้ามาไว้ด้านหลังเหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะเพราะเวทนามีเพราะผัสสะมีจึงมีเวทนาอย่างนี้ก็ได้เพราะผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ก็มี เจ้าค่ะ เป็นการเขียนในลักษณะนั้นก็ได้คือถ้าเราศึกษาในเรื่องนี้อ่านไปเพิ่มเติมก็จะเป็นการดีได้อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานคุณใจเรื่องเกี่ยวกับท่านพระอานนท์นะท่านพระอานนท์เนี่ยด้วยความที่ท่านเป็นพระหูสูตรศึกษามากใคร่ครวญอยู่อย่างดีท่านก็เลยคิดว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่ตื้นเข้าใจได้ง่ายแต่จริงแล้วสำหรับท่านใช่แต่จริงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแต่ไม่เกินความเข้าใจหรอกเราก็ใคร่ครวญไปก็ทำความเข้าใจกำหนดบทพยัญชนะอะไรต่างๆก็ค่อยๆทำความเข้าใจไปได ้เจ้าค่ะ ใช่ไหม เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะชี้แจงคุณอภิสิทธิ์วีระวัชยะในข้อแรกที่ถามมานะเจ้าค่ะต่อไปข้อที่2คุณอภิสิทธิ์ถามดังนี้เจ้าค่ะว่าสุดท้ายที่ว่าแม้ตลอดชีวิตบุคคลบางคนจะทำความดีมาตลอดแต่จิตสุดท้ายมีมิจฉาทิฏฐิคือเป็นอกุศลเนี่ยนะเจ้าคะผู้นั้นก ็ไปอบาย ได้ไ ปอบายไปที่ไม่ดีไปอบาย เจ้าค่ะสุดท้ายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลผู้นั้นก็ไปอบายได้แม้ตลอดชีวิตบุคคลบางคนจะทำความชั่วมาตลอดแต่จิตสุดท้ายมีสัมมาทิฏฐิคือเป็นกุศลนั้นผู้นั้นก็จะไปสู่สุคติได้อันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าจะเพิ่มเติมความเสี่ยงและโอกาสเข้าไปก็จะขอเขียนใหม่ดังนี้ได้หรือไม่นะเจ้าคะว่าตลอดชีวิตบุคคลที่ทำความดีมาตลอดมีความเสี่ยงต่ำที่จิตสุดท้ายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลแล้วผู้นั้นก็ไปอบายได้ตลอดชีวิตบุคคลที่ทำความชั่วมาตลอดมีโอกาสน้อยที่จิตสุดท้ายจะมีสัมมาทิฏฐิที่เป็นกุศลแล้วผู้นั้นก็ไปสู่สุคติได ้ ถ้าเผื่อจะเขียนแบบนี้ได้หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถ้าพูดเป็นลักษณะความน่าจะเป็นนะถ้าคนเข้าใจเรื่องของ probability ความน่าจะเป็นได้สิได้แต่ไม่ใช่ว่าความน่าจะเป็นน้อยแล้วมันจะไม่เกิดโอเคนะความน่าจะเป็นถึงแม้น้อยมันเกิดขึ้นได ้มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ ถูกต้องถูกต้องอย่างเช่นว่าโอกาสที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยน้อยมากน้อยมากในใช่ไหมโอ้โหมันฟลุกๆอ่ะมันไม่น่าจะมีขึ้นได้แต่มันก็มีแล้วแต่ก็มีแล้วโอ้ยมันจะเป็นไปได้ไงฉันไม่น่าเชื่อเลยคือแบบ unbelievable แบบไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมีขึ้นมาได้แต่มันก็มีขึ้นมาแล้วเพราะไม่ใช่ว่าโอกาสน้อยหรือโอกาสมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะ ไม่มีเกิดขึ้น เราจะไม่ทำความดีเนี่ยคุณเข้าใจไม่ถูกอย่างคนที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปจะบอกว่าชีวิตฉันนี่แบบมันนั่นทดที่สุดเลยถูกบีบคั้นนั่นนี่เจ้านี่ก็ว่าอย่างนี้ เมียก็ว่าอย่างนี้เพื่อนร่วมบ้านก็ว่าอย่างนี้แล้วจะให้เราไปทำความชั่วอย่างเงี้ยนะไปทำความไม่ดีเช่นค้ายาเสพติดฆ่าคนขโมยของอย่างเงี้ยถ้าเราแบบว่าก็สักหน่อยก็เพื่อให้มันคลี่คลายปัญหาอะไรเงี้ยนะโอ้อันนี้คือโอกาสถึงแม้ว่าจะนิดหน่อยที่ว่าเราว่าทำดีทำชั่วนิดหน่อยแล้วมันก็คงจะไม่ได้ชั่วอะไรมากมายหรอกอย่างเงี้ยนะนิดหน่อยงั้นคือเราก็ไม่เอาเข้าใจปะ ก็ไม่ควรทำเลย ต้องคิดให้ดีใช่ในขณะเดียวกันถ้าเราคิดว่าเราจะทำความดีแค่นิดนึงมันจะไปมีผลอะไรโอ้เนี่ยคุณคิดไม่ถูก เจ้าค่ะ เพราะว่าถึงแม้นิดเดียวนั่นน่ะถ้ามันออกมานี่มันเฮงที่สุดแล้ว เจ้าค่ะ เกิดมาขึ้นหลักการเนี่ยเราไม่ได้จะเอาความน่าจะเป็น เจ้าค่ะ ว่าความน่าจะเป็นอาจจะมากจะน้อยคือเราไม่ได้แคร์อยู่แล้วแต่เราเอาความดีก็ใช่ไหมเราเอาความดีความดีต่อให้น้อยหรือมากมันดีในตัวมันเองต่อให้ความดีที่น้อยนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะให้ผลมันยิ่งน้อยมากหรือความชั่วที่มันมากเนี่ยโอกาสที่จะให้ผลมันมากมากเนี่ยเราก็ไม่ทำความชั่วอยู่ดีเราก็ควรจะต้องทำความดีอยู่ดีอะ อ ย่างนี้นะเพราะเราไม่จะไม่ได้แคร์เรื่อง probability หรือความน่าจะเป็นด้วยซ้ำ จ้ะค่ะ โอเคแต่มันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละในสังสารวัฏนี้มันเป็นแบบนี้คือบางทีมันเหตุปัจจัยมันยากเกินกว่าที่เราจะคำนวณได้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเป็นอาจินไตเป็นอาจินไตบางทีก็ให้ผลได้แบบบุบบับบุบบับกรรมแทรกซ้อนขึ้นมาบางทีก็มีแล้วดูอย่างความที่อย่างแค่เราจะได้มาเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยเริ่มเปรียบเทียบไว้ความน่าจะเป็นของคุณใจถ้าโลกของเราใบนี้น้ำท่วมหมดเลยโลกของเราเนี่ยเป็นน้ำแบ่งเป็นสี่ส่วนนะพื้นผิวเนี่ยมันเป็นดินแค่หนึ่งส่วนเป็นน้ำสามส่วนเนี่ยถ้าต่อให้น้ำท่วมหมดเลย4ส่วนเลยเนี่ยแล้วก็มีแพแอกอันหนึ่งมีรูอยู่รูหนึ่งก็คือจมปริมปริมน้ำนี่แหละแล้วลอยจมๆอยู่นี่แหละแล้วก็ถูกลมพัดไปมาหมดทั่วมหาสมุทรนี้มีเต่าตัวหนึ่งตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นครั้งเดียวความน่าจะเป็นระดับโอกาสนี่คือความน่าจะเป็นที่ว่าเต่าตัวนี้ร้อยปีหายใจโผล่ขึ้นครั้งเดียวจะเอาคอหัวก็ไปแทรกไปในรูที่มีอยู่ในแอกนั้นมันจะได้ไห ม ยากมาก probability นี่ต่ำมากๆความน่าจะเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นเด็ดน้อยมากๆ ใช่ค่ะ น้อยขนาดนี้แล้วเรายังไม่ได้หรือเรายังได้แล้วคิดดูแล้วกันเอาดิ เรายังเกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วในเวลาที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยซ้ำ ถือเป็นบุญแล้ว โอ้โหแบบเฮงมากๆ บ ุ ญมหาศาล เฮงมากๆซึ่งมีโอกาสน้อยมากเพราะฉะนั้นอย่างพอมีโอกาสอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยโอ้ยแล้วเราจะทำไงคือฉันเปิดไว้หมดแจกแจงไว้หมดว่าโอกาสมันมีอย่างนี้อย่างนี้น ะ แล้วเวลาที่เราควรจะต้องตั้งจิตไว้เนี่ยต้องตั้งไว้ในความดีถึงแม้ว่าจะน้อยก็ตามความชั่วถึงแม้จะมากก็ตามเราจะไม่สนใจทำมันความดีแม้จะน้อยก็ตามหรือแม้โอกาสจะเกิดขึ้นนิดเดียวก็ตามก็เอาก็ทำ ขอให้ทำ ลำบากก็ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องคิดไปในแนวนี้นะเรื่องราวที่ในที่พระพุทธเจ้าแจกแจงในมหากัมมวิปังคสูตรเนี่ยคือจะสรุปว่าอย่างเงี้ยก็ได้ความเสี่ยงความน่าจะเป็นโอกาสมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นคุณเดินใจต่อให้เราคิดว่าเราสร้างโอกาสที่มันดีๆมากๆแล้วนะเนี่ยบางทีมันไม่เกิดเราจะไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สร้างโอกาสหรือถ้าเราสร้างโอกาสให้มันเกิดขึ้นมีมากแล้วเราก็จะประมาทว่าฉันทำแล้วงั้นฉันก็อ่อนลงสักหน่อยนึงมันก็ไม่ได้นี ่ คือเราประมาทความดีนี่เราไม่หยุดอยู่แล้วทำก็ไปให้มันดีต่อก็ไปทีนี้ในจุดนี้ที่คุณพิเศษได้เสริมมาเพิ่มเติมมีอยู่ในตอนต้นด้วยโดยพูดถึงเรื่องของบุคคลสี่จำพวกเนี่ยนะที่บุคคลที่ทำชั่วแล้วไปเกิดในอบายทำชั่วแล้วไปเกิดในสวรรค์ทำดีแล้วไปเกิดในสวรรค์ทำดีแล้วไปเกิดในนรกก็มีก็เลยจะแทรกในเรื่องของคำว่าความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำเนี่ยลงไปว่าถ้าทำชั่วแล้วก็จะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะไปเกิดในสิ่งที่ในที่ที่ไม่ดีก็ทำดีแล้วก็จะมีความเสี่ยมีโอกาสมากที่จะไปเกิดในที่ที่ดี เจ้าค่ะ ก็เราดูอย่างใช่ยุทธโอกาสอย่างที่บอกนี่นะว่าโอกาสแต่มันไม่อาจจะออกตรงนั้นดูอย่างพระเทวทัตพระเทวทัต เราจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวในชาดกอยู่ตลอดเวลาว่าพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกอันนี้ก็เกิดเป็นพรานนกพระพุทธเจ้าเกิดเป็นช้างอันนี้ก็เกิดเป็นอาจารย์ช้างไปล่าช้างพระพุทธเจ้าเกิดเป็นกษัตริย์อันนี้ก็มาเกิดเป็นคนที่จะมาตามฆ่ากษัตริย์พระพุทธเจ้าไปเกิดเป็นพ่อค้า เออ นั่นน่ะจองเวรจองแล้วถามว่านี่เป็นบาปไหมเป็นแน่นอน เป็น แล้วไม่ไปตกนรกหรอ ไป คือไม่เห็นจะพูดถึงว่าพระเทวทัตไปตกนรกคือก็ไม่มีที่พูดอยู่ในแบบนั้นเลยใช่ไหม เจ้าค่ะ ก็มีพูดอยู่แต่ว่าแล้วทำไมมาเจอกันอยู่เรื่อยคือเขาอาจจะแบบสังสารวัฏที่มันยาวมากอยู่แล้วใช่ป่ะอาจจะเรื่องตรงนี้เรื่องตรงนั้นเรื่องนั้นมาอธิบายเป็นชาดกอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นที่เป็นพุทธพจน์ก็มีที่ไม่ใช่ก็หลายเพราะนั้นบางทีมันก็เดายากว่าจะเป็นยังไงอาจจะเป็นนักเลสหนึ่งที่ว่าก็ยังกรรมนั้นยังไม่ให้ผลเพราะว่าไอ้เวรเนี่ยมันจองกันอยู่มันก็ยังผูกกันไปอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่ได้ไปเคยเกิดในนรกก็เคยเกิดอยู่แต่จะไม่ได้ลึกมากอย่างงี้นะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราไม่ได้ดูที่ความเสี่ยงด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ ความสามารถในการแจกแจงเรื่องนี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านด้วยความที่เป็นธรรมราชาท่านก็แจกไว้หมดเปิดไว้หมดคลี่ออกไว้หมดเข้าใจมั้ยอะไรที่เป็นอย่างงี้อย่างงี้เป็นยังไงไงคือท่านแจกแจงเอาไว้ด้วยความที่ว่ารัดกุมรอบครอบไม่หละหลวมในความที่มีความเคารพในธรรมะมากพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะคือตอนที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยมาคิดว่าโอ้ยใครที่จะมามีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเนาะเราควรจะเข้าไปอาศัยใครมองไม่เห็นใครเลยในโลกนี้ที่จะมีคุณธรรมอะไรต่างๆสูงกว่าตัวท่านเองเนี่ยเอางั้นเราเอาธรรมะที่เราตรัสรู้แล้วนี่แหละเป็นที่ที่เราจะเคารพศรัทธาตั้งจิตเอาไว้ในการที่จะระลึกถึงอยู่เรื่อยๆ ใช่ค ่ะด้วยความเคารพธรรมะเนี่ยก็จึงประกาศธรรมด้วยความแบบรัดกุมรอบข้อไม่หละหลวมเหมือนราชสีจะตะครุบเหยื่อนี่ต้องตะครุบทีเดียวตายอย่างเพราะว่าเหลี่ยมกูของราชสีคนทำอาหารอาจจะเขาอาจจะได้โจทย์อย่างใดอย่างหนึ่งมาแต่ด้วยเหลี่ยมกูของคนทำอาหารเป็นเชฟเนี่ยเขาต้องทำออกมาแล้วมันอร่อยไม่รู้อย่างยังไงอ่ะแต่ด้วยแบบให้โจทย์ฉันทำผักฉันก็ทำผักให้อร่อยได้ทำอะไรที่มันจะแบบลักษณะใดลักษณะหนึ่งอะอาหารที่มันเป็นเศษมาเขาก็ต้องทำให้อร่อยได้นั่นคือเป็นด้วยเหลี่ยมครูของเขาเพราะพระเจ้าด้วยความที่เคารพในธรรมะเนี่ยก็จึงแจ้งแจงเอาไว้บอกว่าแบบนี้ก็มีนะแบบนี้ก็มีโอกาสมากน้อยท่านไม่ได้พูดถึงอาจจะโอกาสมากน้อยอย่างที่เราเข้าใจถูกจริงก็ได้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเหตุปัจจัยมันมีมาแต่สิ่งที่เราแคร์เนี่ยเราไม่ได้แคร์เรื่องว่าโอกาสมากหรือน้อยโอกาสมีอยู่น้อยไม่ใช่ว่ามันจะไม่ออกมากไม่ใช่ว่ามันจะชัวร์เข้าใจไหมเพราะเราจะประมาทไม่ได้เราก็ต้องทำความดีอยู่อย่างนึงนิดเราก็ต้องละความชั่วอยู่เป็นประจำน ี่ คือต้องสรุปว่าได้เป็นจุดนี้ เจ้าค่ะ เดี๋ยวมา สาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบทั้งหมดที่ให้แก่คุณอภิสิทธิ์วีระไวจยะนะเจ้าคะมาถึงคำถามของท่านสุดท้ายเจ้าค่ะในวันอาทิตย์นี้นะเจ้าคะก็คือเป็นคำถามที่ทางคุณนันทวรรณได้เขียนถามมานะเจ้าคะก็เข้ากับยุคสมัยเลยเพราะว่าเราเพิ่งเข้าจะวันเข้าพรรษามาได้ไม่กี่วันนะเจ้าคะ3เดือนจากนี้ไปก็จะเป็นวันออกพรรษาก็จะเริ่มมีการกฐินกันละที่ว่าทอดกฐินช่วงนั้นนะเจ้าคะชาวพุทธเราก็จะชินอยู่กับเรื่องนี้ทางคุณนันทวรรณเขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าเรื่องของกฐินเนี่ยถ้าหากว่าวัดเนี่ยมีพระจำพรรษาไม่ครบ5รูปนะเจ้าคะเมื่อถึงเวลาออกพรรษามีการทอดกฐินที่วัดโดยนิมนต์พระจากวัดอื่นมาร่วมให้ครบ5รูปแล้วท่านเจ้าอาวาสวัดนั้นเป็นผู้รับกฐินอันนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นกฐินได้หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ค งต้องให้พระอาจารย์ย้อนไปพูดถึงเรื่องของกฐินก่อนเจ้าค่ะว่าเป็นอย่างไรที่พระเจ้าได้กำหนดว่าจะต้องมีพระจำพรรษา5รูปอย่างตามเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็คือเรื่องนี้มันก็มาเริ่มจากภิกษุกลุ่มหนึ่งชาวเมืองปาถา เจ้าค่ะ โอ้เดินทางไกลมากจะมาหาพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ เดินทางมาเนี่ยคือในปีนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ยังไงฝนตกก่อนที่จะเริ่มฤดูฝนเดินทางมาเนี่ยก็ลำบากพอสมควรเพราะว่าฝนมันเริ่มตกแล้วทางอะไรก็เฉอะแฉะห่างกันอีกไม่กี่โยชน์จะถึงอยู่แล้วแต่ว่าเข้าพรรษาซะก่อนโอ้ยงั้นก็ต้องจำพรรษาที่นั่นอย่างเงี้ยนะ เข าจำพรรษาที่นั่นออกพรรษาแล้วพอครบ3เดือนปุ๊บก ก็แบบด้วยจิตใจที่ว่าแหมจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะมาหาโอ้ยังต้องรอไปอีก 3 เดือนอย่างเงี้ยอยู่ใกล้กันแค่ไม่กี่โยชน์นี่จะไปถึงอยู่แล้วเอารออีก3เดือนพอออกพรรษาปึ้งปุ๊บไปทันทีรีบไปทันทีดิ้นยังไม่แห้งเลยก็เลยทำให้แบบว่าเหยียบย่ำโคลนอะไรไปก็เลอะเทอะอะไรต่างๆมาพระพุทธเจ้าเห็นแล้วก็จึงว่าเอางี้ให้มีการทำผ้าได้ให้ช่วยกันทำผ้าได้ ไอ้ผ้าที่ทําเนี่ยเราเรียกว่ากฐินนั่นเองกฐินนั่นเองโดยเพราะว่ากิจการในสมัยก่อนเนี่ยคุณใจมันไม่ได้มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเหมือนอย่างสมัยปัจจุบันมากมายเพราะฉะนั้นในการทําผ้าเนี่ยมันต้องตั้งแต่ว่าทําได้ออกมาก่อนได้แล้วก็ไปทอก่อนทอเสร็จแล้วก็ต้องมาตัดเย็บให้มันกี่ชิ้นกี่ชิ้นนํามาใส่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทําคนเดียวมันจะได้ก็ต้องมีภาระก็จึงว่าเอางั้นก็ให้กําหนดเวลาช่วงเวลาสักประมาณเดือนนึง พระต้องมีจํานวนพอสมควรที่ทําได้เท่าไหร่ก็4รูปก็แล้วกันสี่รูปนะสี่รูปทีนี้ว่าสี่รูปที่ช่วยกันเนี่ยต้องช่วยกันหมดทีนี้สี่รูปที่ช่วยกันเนี่ยมันจะต้องมีเวลาที่จะถวายผ้านี่นะเขาจะมีการตั้งองค์ประชุมหรือว่าตั้งองค์ประชุมเนี่ยหมายถึงตั้งยัตติขึ้นมาเหมือนกับว่าคุณประชุมสภาคุณก็มีการเปิดยัตติอะไรเงี้ยนะเอาตั้งยัตติขึ้นมาคนที่ตั้งยัตติขึ้นมาเนี่ยจะไม่ได้โหวต โหวตนี่ว่าอังคภาพนี้ให้ใครอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นในสี่องค์นี้เขาก็จะโหวตว่าเขาจะให้ใครคือนี่อาจจะมาพูดในภาษาที่ชาวบ้านก็จะเข้าใจได้นะถ้าเป็นทางพระนี่เขาจะใช้ศัพท์อีกแบบหนึ่งอย่างก็ประมาณนี้แหละว่าต้องมีการโหวตกันว่าผ้าผืนนี้จะตกเป็นของใครเราปกติก็จะให้กับคนที่มีผ้าเก่าคล่ำคล้ายที่สุดหรือไม่ก็อาจจะคนที่มี เราจะรักใครจะเคารพกันเราก็จะให้ก็จะให้คนนั้นก็ได้ก็แล้วแต่เราก็จะให้กับเจ้าอาวาสหรือบางที่ก็จะให้กับคนที่มีผ้าเก่าคล่ำคล้ายที่สุดก็แล้วแต่เจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะทีนี้ก็จึงต้องนับกันไปนักหมายกันได้ห้าไงได้ห้าแต่บางที่ที่เขาตีความว่าน่าจะสี่ก็ได้นี่คือบางคนก็จะตีความนะก็องค์หนึ่งก็เปิดยติไงแล้วก็โหวตได้ เพราะมันไม่มีข้อกำหนดว่าไม่องค์ที่ตั้งยติเนี่ยก็โหวตได้เหมือนกันอ๋อเจ้าค่ะก็ในคือเขามีความเห็นว่าก็องค์ที่เปิดยตินี่ไม่ได้มีข้อกําหนดว่าห้ามโหวตไงคือมันไม่เหมือนปัจจุบันที่ประธานสภาเนี่ยห้ามโหวตอย่างเงี้ยแต่ว่าโหวตได้เขาก็ถึงคิดว่าก็น่าจะได้แต่บางที่เขาบอกเอาพวกความชั่วเอาห้าไว้อย่างเงี้ยนะทีนี้เราตกลงที่ห้าถ้าน้อยกว่านั้นไม่ได้แต่ว่าถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ย อะไรที่จะได้ก็เลยเอางั้นงี้เอาไปนิมนต์พระอื่นมาพระที่จะได้รับอานิสงส์ในการที่คุณจะได้รับผ้าผืนนี้บวชได้เนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะแบบว่าเสนอชื่อได้อย่างเงี้ยนะคุณต้องอยู่จำพรรษาที่นั่น3 เดือนเพราะฉะนั้นข้อกำหนดด้วยข้องออสมมติ4 รูปเนี่ยก็ข้องอเนี่ยเจ้าพระจอจานที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมาเป็นร่วมองค์ที่ว่าจะโหวตหรือจะได้มีอานิสงส์ในการรับผ้าเนี่ยไม่ได้เพราะคุณอยู่ที่อื่น อ๋อเจ้าค่ะไม่ได้อยู่ที่วัดนั้นไม่ได้อยู่ที่วัดนั้นก็จะไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะในการโหวตหรือในการที่จะได้รับผ้าที่เกิดขึ้นที่อาวาสนั้นจะไม่ได้อืมเจ้าค่ะทีนี้ว่าเขาอาจจะนิมนต์มาร่วมในงานเฉยๆอาจจะมาช่วยทําผ้าแต่สิทธิ์ในการลงคะแนนสิทธิ์ในการที่จะรับอานิสงส์ไม่มีอืมผมก็ต้องดูในรายละเอียดนะว่าเขาทํากันแบบไหนอาจจะทําในลักษณะที่ว่าก็เป็นงานบุญธรรมดาอย่างเงี้ยนะ ผ้าที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่เขาจะเรียกผ้ากฐินไม่ได้เพราะมันไม่ใช่พิธีกฐินก็อาจจะเป็นผ้าป่าผ้าที่ถวายทั่วๆไปอะไรอย่างนี้ได้อยู่การช่วยกันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเป็นการสามัคคีแต่ว่าสับแสงอะไรอาจจะเรียกแตกต่างกันไปนี่เราคงต้องดูในรายละเอียดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จะให้เกิดความสามัคคีกันเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้มันก็ต้องเป็นงานที่ต้องใช้ภาระเป็นภาระที่ต้องใช้ช่วยกันร่วมกัน โดยพระที่นิมนต์มาอาจจะมาร่วมในงานบุญเฉยๆแต่เวลากรานกฐินเนี่ยก็ต้องอยู่คนละองค์อยู่คนละส่วนอยู่คนละส่วนหมายถึงต้องห่างไปอีกวาหนึ่งเขาเรียกว่าอยู่นอกอัฐบาทอย่างเงี้ยนะในลักษณะที่ว่าร่วมเป็นสักกิจพิจารณ์ได้แต่ว่าไม่ได้มีสิทธิ์โหวตไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะรับอานิสงส์แต่มาดูด้วยได้ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แล้วก็เป็นในช่วง1 เดือนนั้นเท่านั้นเขาเรียกว่าการละทานคือทานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น เจ้าค่ะทีนี้คิดว่าญาติโยมที่ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเล่ามาเนี่ยนะเจ้าค่ะก็คงจะนึกภาพออกแล้วล่ะ ว่าเวลาเราไปร่วมงานกฐินเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะเห็นพระท่านทำพิธีที่เรียกว่าการกฐินเนี่ยเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อไปช่วงของการทอดผ้าป่าเนี่ย ก็จะไม่ได้มีพิธีนี ้แบบนี้เจ้าค่ะก็เลยคิดว่าจะเห็นความแตกต่างแล้วในเวลาที่เหลืออยู่ประมาณสัก 2-3 นาทีอยากให้พระอาจารย์ได้ชี้แนะเล่าฟังถึงความแตกต่างของกฐินกับทางของผ้าป่านิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าบุญกุศลที่ได้นั้นเหมือนกันต่างกันอย่างไรแล้วก็เรื่องของกฐินนั้นแน่นอนว่าเราทราบว่าจะเป็นแค่3เดือนถูกไหมเจ้าคะแต่ผ้าป่านี่ทำไมเขาบอกทำได้ทั้งปีอย่างนั้นมีการกำหนดไว้ในพุทธศาสนาเราอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ กฐินนี่ก็คือตั้งแต่วันออกพรรษาจนถึงวันเพ็ญเดือน12คือวันลอยกระทงได้เดือนเดียวเท่านั้นที่จะถวายผ้าสิ่งที่เราเป็นกฐินได้ทีนี้ผ้าอื่นๆเนี่ยไม่ใช่ว่ารับได้รับไม่ได้คือรับได้ตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะรับผ้าเนี่ยเราก็รับผ้าได้ตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าจะเรียกผ้าเฉพาะจงว่านี่กฐินนะต้องได้เฉพาะช่วงเวลานั้นจำนวนคนเท่านั้นอยู่ในอาวาสนั้นผ่านกรรมวิธีอย่างนี้ก็จะมีรายละเอียดอย่างนี้เพราะฉะนั้นผ้าอื่นๆที่เราเรียกกันก็จะใช้ศัพท์ที่เรียกว่าผ้าป่าคำว่าผ้าป่าเนี่ยหมายถึงเวลาที่แบบคือผ้าทั่วไปที่ไม่ใช่ผ้ากฐินเราก็ใช้คำว่าผ้าป่าถวายผ้าป่าอย่างนี้นะแล้วทำไมถวายผ้าป่าต้องมีเงินเราจะต่อกันไปอีกคือพระเนี่ยรับปัจจัย4คือผ้าศีลาสนะจีวรที่อยู่อาศัยรักษาโรคพวกนี้ทีนี้องค์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเอาก็มีเงินทองที่ว่าสำหรับเปลี่ยนก็ต้องมีไวยาวัจกรในการที่จัดการไปนี่ก็ว่ากันไปเลยสับแสงก็จะเรียกไม่เหมือนกันทีนี้งานกฐินของวัดป่าดอยโศกนี่ก็จะเป็นวันที่20 ตุลาคมใช่ เป็นวันที่20ปีนี้ก็จะจัดเร็วนะเจ้าคะคือทุกปีจะเป็นช่วงพฤศจิกายนแต่ปีนี้คือ20ตุลาคมนะเจ้าคะ ก็จะเป็นคือแต่ละปีเนี่ยมันมีเดือน8ไม่เท่ากันบางปีก็จะมีเดือน8 2คนบางปีก็จะมีเดือน8เดียวทำให้ระยะเวลามันจะย่นหน้าย่นหลังไม่เท่ากันก็เลยวันนี้ปีนี้มาตกวันที่20ตุลาคม เจ้าค่ะก็เชิญชวนกันล่วงหน้าสำหรับลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าท่านที่อยากจะไปร่วมทอดกฐินกับวัดป่าดอนหอยสุกก็เตรียมตัวกันได้วันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2562นี้เป็นวันทอดกฐินประจำปีของวัดป่าดอนหอยสุกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหอยสุกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็เรียนเชิญชวนถือโอกาสเชิญชวนกันปิดท้ายรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกะฉาตามใจท่านตอบปัญหาในเช้าวันอาทิตย์นี้เลยค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในช่วงของการตอบปัญหาหรือตามใจท่านในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้ขอกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ